وشفاء علاج دغه بیمارو چې پسینو کې دي او دا قران هدایت ته او د الله رحمت ته لپاره د مؤمنانو او ګره موعظه موعظه ستوي واز بالزجر توي نو دا د تهذیب ظاهر د پاره دي شفاء تهذیب باطن لره دي واهدا و رحمه او جالب د رحمت ته څه شو کنه او سبب دا رحمت تباری تعالی دے نو موعظہ دا بدن منع کون کے دے شفاؤن امراضن علاج کون کے دے سر پا ہدایت و رحمت تے بفضل اللہ و رحمتی دا قد فضل رحمت تے دیل پارف اللہ را لے گل دے سورت ابراہیم بالکل بنی سو گورا الف لام را کتاب انزلناه الیک دا کتاب دې چې موږ تا ترا لګل دې اوس حکمت وګ لتوخرج الناس من الظلمات الى النور سبحان الله چې وباسي تخلق لرا په سبب د بیانولو د قران من الظلمات الى النور مفسرین معنی کوي بیا د تفسیر راوړم زما کار دې چې ما زکاتیان نشته د مکتوبات نشته په خپله نه دی لیکل زه تفسیر راوړم مرګرو ته بیا خېما تفسیر ما وردی او تفسیر قرطبی او سراج المنیر ما ته ملاو شو سراج المنیر اوس دې درس کې شته اوسه پورې نو سراج المنیر هم لیکل دلته څه لتوخرج الناس من الظلمات الى النور الظلمات الشرك النور توحید من الظلمات اے بدعات نو النور سنت من الظلمات اے الجهل نو الى النور العلم من الظلمات حسد موانی د دین النور تمام اسباب د قبولیت ایمان دا پس سر راضی په بیان د قران بیانوي چې خلد ترونه رڼا تراشی شرک ختمی کې په بیان د قران سره رسم و رواج و جال ختمی گی پا بیان دا قرآن سرا او جو چر تا قرآن وی دا خبر وزرا لنوی مائے یو زمانہ وا حضرت مولانا خان بادشاہ شہید سے آز شہید اعظم چی ورطا رحمه اللہ آئی ما پسی یو سڑے ہو لے گا امیو چی گرے نوا او ما نے وقت آغست بیان دے پارا دلتا جیو معصوم بچے و ماغی دا ترجمہ کل لفظی ما و مما رزقناهم ينفقون ترجمه کوله ما ار اغه شی چې موږ ولا ور کړ دین دې خرچ کړي ما ورته لکه علم شو مال شو نر شو هر یو شو مما عام دي ما بالکل امید دي نما ته وی وی تفسیر قرطبی لیکل دي چې مما علمناهم يعلمون اخاله ورته ډیر زیات خوشاله شوم ما یو ګور دا سمره لوی کمال دی د خلقو کې سمره الله کمال اچول دی اور ته به عبارت اور ته یاد چې کوم شی ما ورته خودلې دی خلقو ته بیانې نو چې چرته قران بیانې غنو الته نجال ختم شه امیان د پنځ پیرانو قران داسې وي چې دغه یانو مش وشه کنه د پنځ پیرانو امیان ندی د قران تاسې درس کې چې د نور خلق لوی لوی فاضلان مشي کول او یو آیت وی آیت په اړه وی جلالین شریف راوړل چې ترجمه یو ډیر لوی سړی ښه عالم او ماته یو ورځ وی چې زه چې کوم فن لولم مونږ یو ځکه مدرسین زه چې کوم فن لولم نو هغه ډیر ګران دي ستا فن خو څه دی جوزو لای جوزو دی یالمون تعلمون دی ما ورته دا جوز لا جوز ته واز تر زینام درګه ازما اوسم داوا ده چې دا هدایانه دا دمر ګران چې دمر قاضی عبد الله ګران او که چا قاضی عبد الله ویلی او بل فائدې بیو او شفای ویلی نو هغه ته په خپل پته لګیدلی چې دا سمره مشکل کیده په قران سره یو یعلمون تعلمون دی یو ورځ درس لتلم نو لا وختیو نو زاغي سخه کمرې ترا زوی ته قران وی تفسیر یسیر مخه پروت د پختو نما ایسړیا یعلمون تعلمون دی پاره تفسیر یې خره ا د نور کتابونه په یاد وای او ما عمر چې دا قران کې تاخده یې راځي واقعي قران الله والله پوښله وی طالبان علما او صلحا او کملا او جوان او جوان پولې په خبرو قران لتخرج الناس من الظلمات الى النور تا حکمت دے دا قران پاک دا نزول اباسے خلق له دا کفر و شرک نا دا ظلم و جہل نا نور ایمان تے رسوے سبحان اللہ دی اوس سورۃ النساء راوڑا آیت یوکم شپیتا زوی مچدی دی یوکم شپیتا آیت نمخ یا دو آیتن دی سورت نحل گورو چی بیا دی بان زمان نور ترتب سیشی سورت نحل آوار دقا دیکی واقع که دا سورت نحل گورا شیخ ومونت دا چل خو دا سی پان آره دا سی دی دک بل تایید دی دا دا سک یرا جی بس آره دا چلن ویرا ته خودل ا بیا مون ته کله کرما ول ډیر خدمت ما د سر مالش کې ډیر مړ نه ما و سر مالش کو بیا ما ته تایدات راړو ا پلان کې نکړو اوس دازه تایدات راړم که تاسو ګورئ یو پانی یا دو پانو فرق دار ته شیخ چل خېلو ان بیا به ما ته ستاب دمر تجربه شي چې خلبې دې انګوټ کې مقناطیس لګي دل لا چل ویرا ته خو دا وګور اے سورتی کم صورت صورت نحل راوانو آیت نمبر 43 او 44 سلور سلختم نبیہ بیدا سی سلور سلختم تو گورا فاسألو آل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزوبور وانزلنا الیک الذکر امرا لگل دے پتابان قرآن ولی لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون امر علی گلی تا ته قران دل پارچ بیان کی خلق تا ارغ مسئلہ چم تا ته په واسطه د قران را لګلی دا او دل پارچ دا خلق مو سوچ او فکر وکي سبحان یعنی مانس شوا د مدرس کار دے بیان ولو د طالب کار دے تفکر فکر کول او چې طالب دوی نو خاورې به ملاشي چې یاد ویشن کې خالونه پوجګنه زکۍ ولا علهم يتفکرون دل پاره چې طالبان سوچو کې تب بیانې او چې چاته بیان یو تفکرون ایو سوچ کې بیا یو پانه واړو بلا آیت نمبر 43 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم سبحان اللہ اوست عیدات پستا فٹش او مرتب بش منگا ندرہ لگلے پتا بانی کتاب مگر دیل پارا لیتو بینا لہم چه خب واضح کی لیتو بینا کسرت المبانی تدلو علا کسرت المعانی لیتو بینا چه خب را نزی خکو لاؤ کے خجدا کے دویتا اللذی اغا مسئلہ اختلافو فیه چکم کی اختلاف کئی دوی اگر ادل للناس تشکنا لتخرج الناس شفاء لما فی الصدور موعظہ شفاء بیائی ما نزل بیان کا ما نزل کی اختلافو اختلافی خبر ورطا اخیا نو چکل ورطا مسئلہ اختلافی اخی نو بیا بدوی تاثر جگر اکی نو بیا او بل آیت تا سورت نساء تا اس سورت نساء راوان آیت نمبر یو کم شپیتا چکل اختلفو و تا بیان کے اشیخ بویچ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہے چمارا با قبول کاری نیست دیتا بنو گر چی سو کی خوشحالی گی کی خفگی پتا مسئلہ بیان کا یو کم شپیتا مات یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء پس کی اختلاف و کہتا سو پیو مسئلہ فردوہ الی اللہ والرسول نزدی اختلاف حل واپس قید اللہ قرآن تو دا پیغمبر حدیث تا اے لتبین الناس ما نزل علم اللہ اختلفو فی نچی اختلافی مسئلہ بیان کی او دوی دا سر جگر کی فردوہ الی اللہ والرسول مسئلہ شوا سمان شوا حکمت نزول دا قرآن سدے الرجوع فی الخصومات وعند النزاع الى کتاب اللہ سورة شورا آیت نمبر 10 مگورا وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى اللہ پس ارغ مسئلہ چه تاسو پاکی اختلاف کوئے فحکمو فیصلہ دیاغی چه دا الاللہ اللہ تا دا سمانت دیاغی فیصلہ اللہ تا واپس کئے ابن کثیر فاللہ هو الحاکم فیہ بکتابیہ و بسنت نبیہ اللہ فیصلہ کون کے دے پدی کی پخ پل قرآن سنت ولی ذالکم اللہ ربی اللہ تعالی حوالہ کو زکہ چا غزم غرب دے او در فیصلہ بمنو علی توکلت و الی انیب نو سورۃ انعام و انعام آیت نمبر 114 یوسل فارمس افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا آیا بغیر اللہ آنا او دغید کتابا ذو لٹو مبل فیصلہ کہ ان کے جج یو حکم دے او یو حاکم دے او انشاءاللہ تفسیر بق وقت درس کے کوما دما وردینا هو الذي انزل اليكم الكتاب الله ذاته چرالے گلے دیتا تے کتاب مفصلا واضح مفصلا بل بل کرے شوے جدا جدا کرے شوے واضح کرے شوے شلقان واضح مان کولا ٹھیک شو نو اللہ کتاب پری گدم اور بل پہ کتاب فیصلہ حکم حاصل سشو حکمت نزول القرآن سشا لتبینا لتنزرا تیشو کہنا لتبینا لتنزرا لتخرجا اے لترجع اے لتحکما اے لتجلو حاکما ارزو کہنا چی اختلاف پا دی حل کئے او دقی بخ پل حاکم گرزوی دقا حاکم دے او اول حاکم پا مسائلو کی قرآن دی و بیا حدیث دی بیا فقہ دا مجتہد دا دغه سے دکانا ادھا اجماع امت دی بیا فقہ دا مجتہد دا سلور وار دی خوا ابیا پی باز کرو انشاءاللہ چی دا سلور وار اصول دا شرع دی کانا سا قرآن سنت اجماع امت والاصل رابع القیاس حسامی ام مستقل پی ڈانگی ہے دل پاس ذکر کردی چی اصالتم بیانی اور رد پا منکر دکوانیم کئی ذکر چوال اصل رابع القیاس کیا سن دے ادا سلور زمنگ دی آل سنت والجماعت دلائل سعودی سلور قرآن سنت اجماع امت قیاس دا مجتہد او دا مبتدین ام دلائل سلور دی خو یو چونکی دی یو چونکی یو چناچی بل لیکن سلورم لحاظاں او استاد دلائل سلور دی قرآن سنت اجماع امت قیاس اغد چون کی چنا چی لاکن لہذا کہنا وہ چون کی شریعت کے خونشتے چنا چی مات پتم نشتے لاکن فلان کے سیب کی لہذا دیکھو نردی سکیس نے پل پذے خبر راش دائیو موضوع شوا تو تعریف دا قرآن شو حکمت دا قرآن حکمت نزول ہم بیان شو الحمدللہ دریم مسئلہ موضوع دا قرآن الله اکبر کبیر. موضوع د شی اغا عوارضی ذاتیه د یو فن توی چه ما یبحث فیه کنا هر اغا عوارضی ذاتیه د یو فن توی چه اغای ناغی بحث که لکه مثال په طور سره د علم نحوی موضوع کلمه اور کلام ده. نو که ده نحمیل نشورو شوی نو تر وڑی اور لوی پخوانو ملیان خبر وڑا نحوا اور لوی نحوا دا طول چی باز کی نو دمر غٹ غٹ دفتری دی کو کلمه اور کلام ده مال طول دغی یوتا دی. نو قرآن کریم دی عظیم المرتبت او جامع المسائل کتاب دے خو معال طول توحید تا دے خدمت طول دا توحید شروع دے کہنا نو موضوع دا قرآن کریم اگر مسئلہ چی اغین قرآن بحث کی اد اللہ توحید دے. زمان شیخ مرحوم وی بروایت شیخ رحم اللہ پوا بچرا کی میاں والی کی منگا مولانا حسین علی نور اللہ عمر قدوس رفات کی تو منگل رقرا کرچ ڈابل تلار سے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صفا التدور ہو کے حدیث ہوئے منگل مختصر و اندر رقرا کر چمنگ لاڑو منگ انور شاہ سے رقد مولانا حسین علی سے پیش کرا ویاگی اگر رقا ڈیر پہ ادب راواغستا اخبر استر گسرونی والا داستر گسرونی اور ڈیر احترام یو کا نمرگیری ورسا کا چکم ناس نری ورت حضرت تا خود دی روکے ڈیر عزت ہوگا اور دمر احترام دیو کچھ دا ولی وی انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمائل چنن دا رقا مات دی یو دا سی عالم طرف نراغل دا چ سوک فنا فی المال وی سوک فنا فی الدنیا وی سوک فنا فی الفل سشے سشے وی اور دا یو سڑے دی چ دا فنا فی التوحید دے او خلق دا اللہ توحید پا دلائل ظاہرہو بیانی او دے دا قرآن پاک دا حرکاتو دا سکناتو نا دے اللہ توحید بان استدلال کی دمرلوی سڑے دے دا مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ او دا مسائل اقامت البرہان یو رسالی یو کتاب دے دا سجاد بخاری رحمہ اللہ دے مصنف دے آگی پخپل کتاب کے چکم دے دا واقعات طول لکھ لی تھی دا مولانا حسین علی حصوصیات دا ڈلوئی سڑے تیر شرے دے خلق دا حسین علی سیب نم خلی کی خود حسین علی سیب دا علوم را خبر نہیں او دا نظری سو دا رائے سو آئی پا دے کار دے خلقو سر سو خلقو تے سخو دلو سنگا سڑے ہو دا وقت لوئی مفسر او لوئی محدث او لوی صوفی تیر شوی دی او دا زمانگا بزرگان چونو دا علماءم و پیرانم واقع دا دوی مولا وظیفیم را کردی منگ دا غینا بیاد شوی هم یو ایو بچه دا دو سنالی سیف دا تا طریقه کار سبحانه دا قرآن کریم موضوع از اللہ توحید دی سورة انعام آیت نمبر 106 اتبع ورپسیشا روانشا ما اوحی الیک من ربک ارغ سیز چتا تلا رالے گلی دا وحی کڑی دا سیشے دے اتبا دا ما اوحی اوکا ما اوحی سیشے دے لا الہ الا ہو بس دا ما اوحی نچوڑ سشا اتبا دا ما اوحی اوکا چی صدر توائی شوی دا غی پسی شا سیشے دلا سیشے دیا گا لا الہ الا ہو اگا دغا دے چی حاجت روا لائق د عبادت کار ساز عالم الغیب حاضر و ناظر صرف یو اللہ دے و عارضان المشرکین ڈڈو کا دغا چانا چی رب توحید سر درب د توحید منکر دی و مشرکان دی اتبی لا الہ سورۃ ہود مواڑا یو آت اسو گورا نو بلات بٹولو کیا خیر کے ذکر کم چفائے اقوال دو علماء بیانو سورۃ ہود اللہ اللہ آیت نمبر سوالسم چودہ نمبر فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کچر دوی استاسو خبرن منی فَعَلَمُونُ تَاسُبْ دِي خَبْرِ اِكْلَقْ شَئِ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ مانا یاد رکھے بے شک اللہ را لگلے دے دا قرآن پخبل علم سرا نو اللہ الہ پنزلاتا انزلا بے علم اللہ نو انزلا بے اللہ الہ اللہ اللہ را لگلے دے قرآن پخبل علم سرا نو اللہ را لگلے دے دا قرآن پا دی مسئلہ چلا الہ اللہ توحید دیکھا نا بیا سورت بنی اسرائیل گورا سبحان اللہ نام آیت سورت بنی اسرائیل گورا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم الاقوم تفسیر دوتری ترجمی دی یو قوم دا پرتوی بے شک دا قرآن یهدی بلن کئی للتی پا طرف دا آغا مسئلی ہی اقوامو چاگا مضبوطاو کلک مسئل دا چاگا دا لا الہ الا اللہ ہی شہادت اللہ الہ الا اللہ از پرتوی بیانور ترجم بیان انشاءاللہ کو سورة ابراہیم اگورا رنبے آیت ہم اگورا او بیا آخر ہم اگورا ابراہیم سورت اللہ اللہ رنبے آیت راوانا نبیا پانی دا سنیسا الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور ٹھیک شو چې خلق باسی د تیرو نرنا تا اے اخر توس بیان راشه هاذا بلاغ للناس مدارک معنی کې هاذا دا پروگرام دا صورت دا قران بلاغ للناس رسول دی خلقتا مدارک مانا دا بلاغ پا مانا دا بلغتن شنو رسد دی دا دی رسد دا خلقو زاد را دا خلقو ٹکٹ دا جنت دا خلقو من استطاع علیہ سبیلا دا بلاغ دے دا مقصود دے بلغا دا مقصود دے خلقو دے یو دا رسول دی خلقو تا دا زادرا دا خلقو دے جنت ٹکٹ ولینذروا بی چی خلقو یرلش پدی ولیعلمو انما هو الہ واحد چی دوی یقینو کی چی دوی الہ فقط یو دے بس قرآن بیان کے چی خلقو تا پتو لگی چی الہ یو دے لیعلمو انما هو الہ واحد الہ یو دے وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اے اس سورۃ ہود راواڑوا اڑمبے آیات الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت مل لدن حکیم خبیر سبحان اللہ حکیم متعلق دے احکمت سرا او خبیر متعلق دے فصلت سرا نوح کتاب دا یو کتاب دے احکمت آیاتو یعنی احکمت حکیم آیاتو مضبوط کری دی محکم کری دی ڈک کری دی دا علم نا حکیم ذات آیتو نا دی دی ثم فصلت خبیر من لدن ہو ثم فصلت خبیر بیا آغا خبیر ذات دی دی آیتو نا جدا جدا ذکر کری دی احکمت حکیم فصلت خبیر خبیر دی دی حکمنا جدا جدا کری دی او حکیم دی دی آیتنا د علمنا لبریز کری دی صد پارا اللہ تفسیر امام رازی لکی چدلت لام اجلی مقدر دی احکمت حکیم فصلت خبیر لئلہ تعبدو الا اللہ قولا صدا قرآن سشوا احکمت حکیم وفصلت خبیر دا قرآن جدا جدا خبیر ذکر کرے دے حکمت نئے لبرز کرے دے سد پارا لئلہ تعبدو الا اللہ دیو اللہ عبادت دے پارا ٹھیک شوا امام رازی دریات لاندی لکی چی دینا معلوم شوا چی مقصود دا قرآن چی دے صرف دا یو مسئلہ بیانول دی امام رازی دا خپل تفسیر کے دیدی اطلان دی لکی سبحان اللہ سبحان اللہ صفحہ 180 او دا دے جلد 17 خب بس دا سورت ہود دا اطلان دی سورت ہود دا اطلان دی لکی وَاَعْلَمْ أَنَّ فِي قَوْلِ تَعَالَى أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وُجُوهًا الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ وَالتَّقْدِيرُ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ لِأَجْلِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اللَّهُ دَخَلَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ قَالَ سَلَفَارَ لِأَجْلِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اس دے امام رازی خبر ہوگا وی و اقولو امام رازی وی زدر تیم چه حاضت تاویلو دا تاویل چه ما در توقو چه اللہ کی دا لام اجلی چه مفول لوشی او لام مقدر کی یا دلو دلالت کی چالا انہو لام مقصودا من حاضل کتاب الشریف الا حاضل حرف الواحد چه مقصود دی کتاب شریف نا ندے مگر دغا حرف واحد دے دا مسئلہ دا فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر سبحان الله سوچي علوم حاصلي لكن مطلب دا توحيد تني رسيدل نو خاب وخسر بس اغي خپل عمر تباہ و برباد کا نو مقصود دا قران سے شدے توحید دیکھو اور مولا علی قاری سے شرح د فقہ اکبر صفحہ نمبر 10 کی لکھی دا سورت فاتحی بان باس کی لکھ توحید بان باس کی آخر کے ذکر کی فل قرآن کلہ فی التوحید قرآن طول اللہ پہ توحید کے دے و حقوق اہلی دا موحدین حقوق بیانی وصنائهم دو دوی صفتو نکی وفی شان زم شرکی وحقوق آلہی وجزائهم او قرآن بیانی مزمت تا شرک او دا آل شرک او دعی بدلی اس بیاوی فالحمدللہ رب العالمین توحید الرحمن الرحیم توحید مالک یوم الدین توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید اهدنا الصراط المستقيم توحيد ولي وي متضمن للصالحات الى طريق آل التوحيد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد عنادا وجهلا وفسادا تيشو كان سنگ توحيد بيان کا فالقران كله في التوحيد قران چ سمر دے داد اللہ کو توحید کرے بیا تو بھی دا تو یہ بھی دکھا دا شرح دا مشکات شریف دیدی دا جلد دے درم او صفحہ دا 151 یوصل یو پنزوستم او بیام دے ذکر کئی دا یو حدیث دے کچا مشکات ویلی ان اللہ وطن یحب الوطر فاوترو یا آل القرآن وی وطر کوئے اے آل قرآن نو آل قرآن ولی وی ذکر دا قرآن دے مراتن مؤمنین دی فاوترو یا آل قرآن اے یا آل ایمان اے موحدینو بآخر کوئی ولعل المناسبة في تخصيص نداء بالقرآن في مقام الفردانية إنما كان لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيد طيب يسوي وي يا القرآن ولي ولدي وي زكا چتات دام صلاحي إنما كانت لأجل أن القرآن زكا چه قرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيد قرآن خندر علي قلع شوي مگر لپا دس محکم کولو او ثابتولو دا توحید اس دی اخپل انداز کری فقال اللہ تعالی علی سبیل حصر قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد وقیل ان اللہ واحد یحب الوحدتا فوحدوه یا للتوحید ترجمہ یا للقرآن توحید مسئلہ دا کریں انشاءاللہ مرقاتم پدغزے کے دریم جل او دری سو یو کم سل اختم مان لکی او دقا مصرف یا کتاب دا قرۃ عیون الموحدین شرح دا کتاب التوحید دا علامہ ابن قیم صاحب اغم دا مصرف زی پزی لکلی دا حاصل دا چی فالقرآن کلہ فی التوحید قرآن مقصود اعظم چرے آ بیان دا مسئلے دا توحید دے اللہ معرفت تا توحیدم حاصل کی او معرفت توحید سربیا استقامت علی التوحید حاصل کی انشاءاللہ ثواب توحید بیانو چه توحید ستا ہوئی او بیا دغی زد شرک چلے انشاءاللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم درے درسنا عظمت دا قرآن کریم اور بیا تعریف موضوع اور حکمت دا نزول دا قرآن مجید دا خبر ذکر شوی اس منگا اختصاراً بیانو مقاصد مهمہ دا قرآن کریم مقاصد مهمہ دا قرآن پاک قرآن کریم چکم اہم ترین مقاصد بیانی نوہغا شپک دی چام علماء کرام ذکر کئی اور اغا ات دی چاو شیخ القرآن رحمہ اللہ ذکر کول توحید مقصد اول دے اولا مسئلہ دا توحید دا دویم مسئلہ رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریم مسئلہ صداقت دا قرآن کریم سلورم مسئلہ ایمان بالآخرت یقین پوجود دا آخرت بانے پینزم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ شپگم مسئلہ الانفاق فی سبیل اللہ دا شپگ مسئلے بحیثیت مقاصد مهمہ دا قرآن کریم قرآن کی ذکر دی او دا اکثر علماء بیان کری دی حضرات شیوخ حضرت شیخ الشیوخ مولانا شبیر احمد عثمانی او دارنگ نور علماء کرام رحمهم اللہ دائی ذکر کئی چی دا شپگ امور شپگ مسائل یا شپگ مقاصد دا قرآن ذکر کئی دا شیخ القرآن رحمه اللہ خصوصیت عغیب پدشپگو مقاصد سرا یو دو مقاصد نورم ذکر کول، یو وم بشی آداب او اتم بشی تنظیم، آداب اور تنظیم نداب مجموعہ سشی اتشی خواز بچ کل بیا ذکر کو مانو تاسو بیا دغی ترتیب سروے ما چدی کے سلور چکم دی سوابق دی او سلور لواحق دی، ہر رنبنے مقصد دسانی دی پارا مبددا اور ہر دی مقصد چدی اغد رنبنی مقصد تفریدا، او دی مقاصد سوانیو پخپل مابین کی جوڑ اور اتصال و ترکیب دے خواج بیا کل مقاصد ذکر کوم نو بین المقاصد بمزتا تا ارتباط اور تعلق انشاءاللہ بیانوں پا دی مقاصد مهمہ دا قرآن کریم دا مقاصد مهمہ دی خواہ نو بیا بمن ذکر کو مقاصد ممدہ دا محمدی نبیا بس مقاصد وی چاہی تمنگ با ممدہ وی چاہی سرا ددی مقاصد محمہ و امداد کی گی دا لوگوں نے کم کر دائی سرا ددی مقاصد و امداد کی گی اول مقاصد محمہ کے اغلوی مقصد بنیادی مقصد آیت منگویو مقصد توحید المقصد الاولا فی بیان التوحید مقصد رنبنے پدی مقاصد مهمو کے اغا مسلد اللہ دا وحدانیت دا او بس دا توسفت دا چہ دا اللہ دا توحید مسئلہ دا بنیاد دے دا ہر سیز دے پارا، ہر سوی خوچ توحید عقیدنی نو خراب دیار سا خوکی حسنی نو پنیز دا علماء اہل سنت کی حسنی خوچ توحید وی نو بیام امید دا نجات شتا دے، خوچ ہر سوی خوچ توحید نی نو بیا امید دا نجات نشتا دے، نو مقاصد مهمو کی مقصد اعظم اور مقصد اہم سرے التوحید اد اللہ وحدانیت دے. حضرات خوب پتا وقت دا ذکر کول چی مثلا توحید دے توحید سے تو نئی بدا سے تورف الاشیاء بل ازداد اے بی ازداد یہاں نئی بشرک شروع کو شرک بیان شرک آمد شرک شروع کا بیان دا شرک بے شورو کا شرک معنی لغویہ اور شرک معنی اصطلاحیہ اور بیا اقسام دا شرک دا اصول پہ یو رضی کم کی گی چھ سڑے پہ دا غصی پہ یاد ہوئی کا نا اور دیل چھ دینا پہ میاش کم پہ کار دی اور من با پینڈے کیوں نا درس بخلاش ہے مسئلہ توحید بلا نو اخلاص ہے درس با مکمل خلاش ہے مسئلہ توحید یعنی التا بورتا مسئلہ علاوے اصطلاحات ہوتا یا پنج پیر کی بورتا اصول وی پپینڈے کی بورتا اصطلاحات وی آئے وی اصطلاحات قرآن اے التا اصول دا قرآن او کلا وی مسئلہ علا نو مسئلہ علا بلا نو اخلاس جو درس بخلاش نو چی اگدائی نو خوک دیگی او چی لندائی نو بس لندی گو خو منگ دل تکی لغوان باس کو چی توحید ستا ہوئی نو دیل پارا علماء کرام ذکر کی یو معتبر کتاب دے شرح المقاصد داغی دے سلورم جلد دے اور یو کم سلختم صفحہ دا آغوی چی توحید وی لکی گی اخپل نظریہ و اخپل اعتقاد دا اللہ سرا دا شرک نپاک ساتل پا ذات او پا صفات دا پروردگار عالم پختو شو عربی در تصویما اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیت و حواس عقیدہ در ترک شرک و ذات در پروردگار و الالوهیت در پروردگار و حواس در پروردگار جستادہ عقیدہی اللہ اکبر ذات یودی اللہ اکبر الالوهیت یودی اور اللہ اور یو کم سلیختم صفحه دا اور عربی کی ازدک لکھے نزان لو لکھے یو کم سلیختم صفحه مخی ذکر کی چی حقیقت التوحید عدم الشریک دائی عنوان ذکر کر رہے حقیقت توحید سے دے عدم الشریک اللہ سر شرک نہ کول بس اس دا شرک نہ کول ستو شرک دیوی خاتیمہ یعنی دا مبحث اول خلاصہ نچوڑ حقیقت توحید دا توحید پہچان سدے اعتقاد و عدم الشریک فی الالوہیت و خواصہا عقیدہ دی خبر لرل چی دی اللہ شریک نشتا دے دائی پا الوحیت ذات کی او دائی پا خواسو کی کم شے چی دی اللہ خاصا دا پا خواسو دا پروردگار کی آئی سا سوک شریک نشتے او دارنگی دی اللہ چی کم ذاتی اقدس دے گوارے دا اقدس ببل چاہتا نو آئے خواہ حضرت اقدس و فلان کی اقدس ہو گوارے دا علماء پا دی ماندر بحث کرے او سوسن فتح پروردگار عالم اللہ رب العزت ذات یو منل دا غطول کائنات دین اکثر خلق بغیر دا سنوی یونا رب خالق شر نشی کہ دا دغی نظریہ دا خواہ بتاسو کتابنو کیویلی اس منگ پا آئی باس نکو او دا باس پا دا صفحے کے پروت تجدا مخامخ دے یعنی سو مشکل ندے دا سیل تو باس لکل دے خود دی منگ دی وقت ضرورت نگرنو کنا نبار حال دا غٹی غٹی خبر یاد دکے عقیدہ حقیقت تا توحید آدم الشریک فی الالوہیت و خواصہا چستا دا عقیدے چی داغی شریک نشت دے ہم پا ذات کی ہم پا صفات کی و خواصہا و داغی پا خواص کی اس دے پا خپل ذکر کی دا خبر نوٹ کے وی ولا نزاع لآل اسلام فی ان تدبیر العالم و خلق الاجسام و استحقاق العبادہ و قدم ما یقوم بنفسی کلہا من الخواص دا سلور خبر دی ذکر کرے رنبے خبر اچھے دی کہ دا اچھا اختلاف نشتا دے پا آگی تا بس اگنق کارے دا خو احمد رضا خان خو پاک اختلاف کرے دے خوی دی کہ دا اچھا نزا نشتا دے دا آل اسلام ٹھیک دا خوی ولا نزا لی آل اسلام آل اسلام پا دی کہ جنگ اختلاف نکی چھ ان تدبیر العالم پورا نظام کائنات چلول داد اللہ سری داد خواص ندی و خلق الاجسام او دا اجرام و اجسام زمک اسمان و ہر شے پیدا کول داد اللہ دا خواص ندی نو دارنگی و استحقاق العبادہ اور مستحق کے دل دا عبادت دام دا اللہ دا خواص ندی ہم اقسام عبادت اگد یو اللہ دے پار دی عبادت مال عبادت بدن عبادت نیت عبادت قلب عبادت قالب چیا کنا بدک بدت پینزیش طریقوں سے ذکر کم کی جوندی تیشوا نو عبادت قلبی اور قالبی مالی اور بدنی جملہ اقسام دو عبادت یو اللہ لردی دادری خبر آسانی دی سلرم و قدم ما یقوم بنفسی او دو اللہ قدم دے پخپل مانا کے چ قدم ستوئی آدم مسبوقیت بل آدم یعنی پہ انسان بان خود زماند آدم راضی کنا حال تعالی انسان ہی نمردار لم یکن شیم مذکورا خو اللہ رب العزت آ قدیم لا یزال دے اے پہاگی باندے آدم ندراغلے پہاگی باندے آدم ندراغلے آگا وہ ونو ونو گنا وہ او دے ہوئی با تنوی او اس یہ ابیا بنے خو اللہ وہ اللہ دے اللہ بئی ٹھیک شو کہنا پاگی باندھی آدم نر شرار لے دا سلور سیزا من خواصی تعالی دے دی ذکر ذکر گئی داد اللہ خواص تھی او تاز کو کتابوں کی ویل دی چی خاصا ستا ہوئی ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیره بس پہچان خاصوی پہچان تو من خواص دخول اللہ والجر والذات والتنوین اوچ داتا سوائن مانسد دی سر دی اسی پہچان کی گی دا شیپ بلکہ بالکل نشرات لے دا اللہ پہچان پا وصف خالقیت تے پا وصف تدبیر سر دے پا وصف استحقاق العبادت سر دے اور پا وصف دا قدم سر دے چے سدے غیر مسبوق بالعدم دے بیادے 42 نمبر بانی دا خپل دے عبارت خلاصہ اور نچوڑ ذکر کے پا دو سال اختم بانے دیوانی لکدے پا تمام دے مذاہب بانے باس کی معتزلو کرامیو جہامیو کنا مجسمو پا دیوان طول باس اکی بیا آخر کے وبل جملہ یعنی خلاصہ اور نچوڑ زمنگ دا سبق دا دے چی فنفی الشرکت فی الالوہیت ثابت عقلا و شرعا دا الوہیت نفی دا مخلوقنا دا خو عقلا و شرعا ثابت تا وفی استحقاق العبادت شرعا وما امرو الا لیابدو الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ اما یشرکون دا گوڑ گر آیتوں نے جمع کری مجھتازو چیو آیت تے ایسی نہیں چلکا نا وما امرو الا لیابدو الہا واحدا یو لا الہ الا ہو دعا سبحانہ عصتا دو داد توحید تعریف ٹھیک شو او داد توحید پہچان دے علامہ قرطبی بخبل تفسیر شپارسن جل کے دے بحث کی پنام صفحہ صفحہ نمبر 9 او جلد نمبر شپارس او کہ چاہ سکا نور جلدون یا فرق نینو لے سکا مثلی شیعون دے صورت شورا دے آیت لان دے تا تم اسلام خلق نے تحت حاضر آن دا صورت شورا لے سکا مثلی شیعون دے لان دے لکی چے توحید ست ہوئی پیچان دا توحید پسر صرف دیتا نوی چے اللہ یو دے بس نانا توحید مانے ازدک ہے ات توحید اثبات و ذات غیر مشبہ للذوات دا یو توحید یقین لرل دی پوجود دا یو دا سی ذات باندی چیاغی سر مشابه بل ذات نشترے عقیدہ لرل دی پوجود دا یو دا سی ذات باندی چیاغی سر مشابه حس ذات بل نشترے تیشوہ ولا معطلۃ من الصفات او اثبات تے یو داس ذات تے چاغن اغا خاوند صفات دے اغا معطل من الصفات نہ دے لکا عقیدہ معتزلہ چدا ائی وچ اللہ پاک اغا کارونا نہ کی چکم بند کی زکہ بیا وی مشابہت راسی نو غیر معطل ولا معطلۃ من الصفات اللہ خاوند صفات دے خالق دے فاعل دے مدبر دے کہنا ناظر دے سمیع دے بصیر دے دا طول دا اللہ کریم صفات دا خود دی اختصار اس دی وزاد الواسطی رحمہ اللہ بیانن امام واسطی او مشہور عالم ترشی دے آوئی پدی توحید بانی مسلکم چلیسا کذاتی ذاتن ولا کہ اسم ہی اسمن ولا کہ فعل ہی فعل ولا کہ صفتی صفتن. سبحان اللہ سمر خستہ خبر ہے کرنا توحید دے توحید چی دے اللہ دا ذات پشاند چا ذات نشتے دے اللہ دا نم پشاند چا نم نشتے اللہ بل چاہتا نشوے لے نور رحمان نشوے لے نور رحیم شکر اور قادر و قاہر و غالب دام چاہتا نشوے لے بندہ خو عبد القادر دے ہو قادر خو نہ دے کہنا نو دے اللہ اسم پشاند چا اسم نشتے لے نو دے اللہ اغ اسما دائی اطلاق پا بل چاہ باندی جائز نہیں دی. ہاں اضافہ تو جدا خبر ہے بہتر دی کہنا خیر رسمائے افضل اسماء عبداللہ دے و عبدالرحمن دے نو دا تعین نہ دے نہ تخصیص دے چہ دا دو نمون دے نا دا یو مصداق ہے چہ غرنم اگا دے چہ دے بندہ نسبت پاگی کہ اللہ تشوی. ہاں الا من جہت موافقت اللفظ ہاں ولا کا فعلی فعلن دا یہ دا فعل پشاند چا فعل نشتے دے او نا دا غیر صفات پشاند صفت چاشتے. ہاں الا من جہت موافقت اللفظ ہاں توافق لفظی زان لدے اللہ سمی دے تم سمی تم اورے اللہ بصیر دے لدن کے دے او تابن دے بصیر اطلاق کیے تم گورے اس دا سمی یا بصیر اطلاق کے چرے پا بندر آشی نو دیتا توافق لفظی ہوئی نہ کہ توافق فی الصفات ولی اللہ سمی بلا سباب بصیر بلا سباب اوزو تو مخلوقات و سمیع و بصیر بل اسباب نو دیتا فقط توافق لفظی وی لکی و بارحال حاصل سش شپارسم جل نام صفا یقین لرل پداز وجود دے او داس ذات باندی چاگا غیر مشابه بی زواد تے اور معطل دا صفات نہ ندے. توحید درب العزت دیتا ہوئی چاگا پا ذات کی پا افعالو کی پا اسماؤ کی اگا بالکل یکتا وحدہ لا شریک منل بس دیتا توحید درب العزت ہوئی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آئی کتاب دے آئے تو حجت اللہ البالغہ او دا ڈیر مشہور اور معتبر کتاب دے اور ڈیر مشکل اور ڈیر گران ہوں دے او کہ شاہ ولی اللہ صرف علم سو قتل غواڑی نو بس اگیتا دے متوجیش تے زبردست انسان تیر شیر آغا چکم ما سخ کتاب دے گورے زد پخ پہ حوالو کی سد اخپل دا کتب خانی ذمہ وار مخا او زب چکل صفا وی مانو تو بس دا پوشا چ دا کتاب دی عاجز پ مکتبہ کشترے چکم کتاب زما پ مکتبہ کینی نو زب دغی حوالہ او نو ور کوم کی ور می کڑا نو صفا بدرتا نخے اگر چا کہ صفا ما چانا وری دیو می خوزے نخے لازم اخپل طریقہ دا ای وجدا دا کہ چر صفحاتو کی ستبدیلی تو بیا چ ملا خبر اسے کڑے وا نہ ملا خبر اسے نہ کہ گوری اور بیا راضی تاست ہوئی خا نہ وہ یقین ساتھ قلندر ہر چ گویت بعد از دیتا گویت نما سکا چکم صفحہ دا دا حجت اللہ البالغہ ما سا قدیمی نسخہ دا او ما دا ہندوستان نراوڑی وا کل چ دارلوم دیوبن لتلو صفحہ نمبر 61 خا یوش پیتم صفحہ دا اغلی کچ اعلم ان للتوحید اربع مراتب ازدک دا خبرہ چی دا توحید دی پار سلور مرتبی دی پہچان دا توحید دا پا سلور خبر دی او توحید سلور مرتبی دی اول مرتبہ حصر وجوب الوجود فی ذاته تعالی دا سلورم خبر دا جماعت شرح المقاصد پہ حوالے در ذکر کا حصر وجوب الوجود فی ذاتی تعالی چداد دی خبر حصر دے اللہ پہ ذات کی چگا واجب الوجود اور غیر مسبوق بالعدم دے چپاغی باندھے نش دور نہ دے راغلے بس سما خبر دے پختو دے امیانو دے پارم دا سانا کنا پاغی ذات باندھے دے نش دور نہ دے راغلے دا بنوئے چاغ نو او بیا ش اللہ رب العزت چ دے دی صفات دی صفت نہ پاک دے نش نہ پاک دے اللہ وہ بس دے اور ویبا دا یو خبر شو دے ما خبر علماء ذکر کئی چے خسرو خسرو خلق السماوات والارض والاجسام والاجرام فی ذاتی تعالی دے ما خبر دا چے پیدائش تخلیق دا وصف دا یو نمونہ ذکر کردا چاہے کہ پیدائش دا اجرام ہو دے اجسام ہو دے اے اسمان دے زمک دا اجسام دی انہیں بوٹی لوٹی موٹی گٹی مٹی اجسام دی اجرام دی لکہ رب العالمین کل شین سو اللہ فو عالم علا وجودی ہی تعالیٰ کنا نو چکم یو شے جسم دے جرم دے نو دا سنے دے خالق اللہ دے واما ربنا لا جسم ولا جوہر لا جرم لربی لا ثانی لا ثالثہ لا شریک تعالیٰ نو تلا یتلون دے خوش سکنا پوچھ گئے لالائی بیا پہلا پوچھ گئے انو توحید دا رب العزت دو مرتبے دریم مرتبہ غی ذکر کئی ملی سیبا حسرو اللہ دیر خستہ خبر رہا حسرو تدبیر السماوات والارض غش سواد دے پر ڈکے کھلے ہوئے حسرو تدبیر السماوات والارض وما بینهما انحصار دی خبری چہ دسمانونو دزمکو دزمک اسمان پر منز کی چہ صدی دی مدبر فقط اللہ او جگر نن سبام پر دی بانے آگی ویزی تصرف بھی ہے معزوم بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر تو خبر ہے بیام خلق ہوئی چی مسلمان کرتی تو ہو خدا بندہ والے مسلمان ہے تد مسلمان ہو رہے غیر مسلمان ٹھیک دار آ گلی ہو رشتہ ہو یا خلق ہے چمارا یار با قبول کار نے اس خبر سبا کا خلق و تدبیر سماواتی والارض وما بینہما چستا دا عقیدی چ مدبر دا کائنات و دزمکی و دسمان مدبر ایک اللہ یو اللہ دے او سلونو خبر دی ذکر کی چ لا یستحق غیره العبادہ لیکن اور عبارتنو کا انہو لا یستحق العبادت غیره عبارتنو آگئی شہر نے عبارتنو بدا چ مستحق دا عبادت سوک دے بھئی دا سوشوی سلو خبر اول دا آغا واجب آغا خالق دا کل دے آغا مدبر دا آغا مستحق دا عبادت جمیل افسان آغی ذات دا بغیر